187 वानसर्ग। संपूर्ण पदार्थों का स्वभाव, नियति, कार्यकारण भाव आदि का नियम तथा जीवत्व की प्राप्ति के हेतुओं की उत्पत्ति और ब्रह्म शुद्धता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन विचित्र असंख्य पदार्थों का कार्यकारण भावादि नियमरूप नीति तथा अग्निजलादि का उष्णता द्रवत्व आदि रूप स्वभाव इस संसार में किस हेतु से एक रूप और अचल होकर स्थित हैं? क्योंकि स्वप्न मनोरथ आदि अन्य मिथ्या पदार्थों में तो यह स्थिर नहीं दिखाई देता। असंख्य देवताओं में सूर्य की ही इतनी उग्र प्रभा कैसे हुई और दिवसों की दीर्घता लंबा होना और ह्रस्वता छोटा होना किसने की? एक दो वर्टिकल बार आदि सृष्टि में जो जो काकतालीय न्याय से विधाता को जैसा जैसा प्रतीत हुआ वह वैसा ही अर्थक्रियादि द्वारा नियत रूप से स्थित है। विधाता की इच्छा ही उसके अव्यभिचार में हेतु है। यही बात वस्तुओं के स्वभाव के विषय में भी जाननी चाहिए। इस आशय से प्रथम दो प्रश्नों का श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आदि सृष्टि में उस निश्चल परम ब्रह्मा में स्वभाव से ही काकतालीयवत नियत जो भान हुआ वह जैसा था और जिस प्रकार के कार्यकारण भाव से स्थित था वैसा ही आज भी स्थित वह जगत शब्द से कहलाता है। वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार नियत ईश्वर शक्ति का अन्यथा भाव तो हो नहीं सकता, इसलिए नियति में कोई व्यभिचार नहीं हुआ। इस आशय से कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा को जिस जिसका जैसे भान होता है वह वैसे ही सत सत्य संकल्प संवित संवित सार है। उसे जिसका भान होता है वह अभान कैसे होगा? उक्त संवित सार सत्य संकल्प संवित हम लोगों के स्वप्न और मनोरथ की संवित के समान असार नहीं है, जिससे उसका भान अभानता को प्राप्त हो। चार वर्टिकल बार ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्मा का चित होने के कारण चिरकाल तक जैसा स्फुरण होता है माया के उदर में स्थित उसी का सृष्टिकाल में भान होता है तथा प्रलयकाल में सूक्ष्म होने के कारण वही अभान सदृश हो जाता है। वही अनादि सकल वस्तुओं की अर्थक्रिया शक्ति है और वही नियति है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार अथवा नियत सकल अर्थक्रिया में समर्थ ब्रह्मा ही जगदाकारता धारण करता है, इसलिए भी नियति प्रतिष्ठा की सिद्धि होती है, ऐसा कहते हैं। यह इस प्रकार का है और यह इस प्रकार का है। यो स्वयं ब्रह्मा का ही जो स्फुरण है सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करने वाला वही नेति नाम वाला कहा गया है। वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार पेज 773 सर्ग 187 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अथवा चूंकि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है, इसलिए यथादृष्टि नीति का व्यभिचार नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। चित्त में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का जो स्वतः स्फुरण है अत्यंत निर्मल वह उससे वैसे ही अभिन्न है जैसे कि जल से द्रवत्व अभिन्न है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार 2493 जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं की चित्त स्वभावता का विविध दृष्टांतों से समर्थन करते हैं। जैसे आकाश में शून्यता भिन्न नहीं है, जैसे कपूर में सुगंधि अतिरिक्त नहीं है तथा जैसे धूप में उष्णता भिन्न नहीं है वैसे ही चित्त में जागृत आदि अवस्थाएं अन्य भिन्न नहीं हैं। बीजांकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से चिन्मात्राकाश रूप सृष्टि प्रलय नामक एक ब्रह्मस्वरूप में ही यह एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है। इससे भी नियत अर्थक्रिया की सिद्धि है, यह अर्थ है 8-9। अतेव चित्त के स्फुरण के अनुसार से ही सब नियम व्यवस्था है, क्षण में भी यह कल्प है। यो चित्त का स्फुरण होने पर उसके अकल्पत्व का साधक दूसरा कुछ नहीं है, इस आशय से कहते हैं। क्षणभर जो चित्त का स्फुरण है वह यह सर्ग है यो जाना गया है, और क्षणभर जो चित्त का स्फुरण है वह यह कल्प है यो जाना गया है, वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अतएव काल, क्रिया, देश, द्रव्य आदि वस्तु भेद रूप से चित्त स्फुरण ही सकल वस्तु का स्वभाव और नीति है, यह कहते हैं। जो स्वप्न के समान अपने स्वभाव से चित्त का स्फुरण है वह काल है, वह क्रिया है, वह आकाश है, वह देश द्रव्यादि का आविर्भाव है। 11. चिदाकाश में निराकार चित्तता का जो स्वाभाविक स्फुरण है वह बाह्य पदार्थ दर्शन, आंतरिक पदार्थ मनन, देश, काल, क्रिया आदि है। 12. जो पदार्थ जिस काल में जैसा चित्त से स्फुरित है, जिसकी उसी ने वैसी कल्पना कर रखी है, वह नियति भी आकाश रूप ही है, उससे अन्य नहीं है। 13. अब कथन स्वभावो भावानाम इस प्रश्न का समाधान करते हैं। कल्पनाम के ब्रह्मा के निमेश तक पदार्थों का जो एक रूप से अति उष्ण, जल, शीत आदि रूप से स्फुरण है, उसी को स्वभाव तत्ववेत्ता मतिमान पुरुष स्वभाव, प्रत्येक वस्तु में नियम से रहने वाला स्वभाव कहते हैं। 14. वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे संवित अंशभूत जीव का सर्वानुगत चित स्वरूप ही स्वभाव है, वैसे ही अपने स्वरूप का त्याग न कर रहे अग्नि आदि एक ही वस्तु का देश, काल आदि भेद से अनेकता को प्राप्त होने पर भी जो एक सर्वानुगत उष्णत्व प्रकाश रूप स्वभाव है वही उसके विविध भेदों में अनुगत स्वभाव है। 15. भद्र संविन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संविदों का स्फुरण होता है वही उनका स्वभाव है। वृत्तियों के विषय पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि में उन वृत्तियाभास संविदों ने अपने शरीर तुल्य उन वृत्ति भेदों के मध्य में जिन जिन वृत्तियों की जैसे जैसे आकार की कल्पना की, वह आकार ही उनका स्वभाव है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16. वर्टिकल बार वर्टिकल बार विविध आकारों को दर्शाकर उनका पारमार्थिक स्वभाव अधिष्ठानभूत चिदाकाश ही है, यह दर्शाते हैं। पेज 774, श्री योगवासिष्ठ 2494, एक महारामायण। उक्त पृथ्वी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्यों के आगार भंडार हैं। यथा पार्थिव सब वस्तुओं का पृथ्वी अनुगत स्वभाव है, जलीय सकल वस्तुओं का जल अनुगत स्वभाव है, तेजस सकल वस्तुओं का तेज अनुगत स्वभाव है, स्पंद आदि वायवीय सकल वस्तुओं का वायु अनुगत स्वभाव है, और शून्यत्वादी आकाशीय सकल पदार्थों का आकाश अनुगत स्वभाव है। उन सबका स्वप्न की तरह मायाशबल ब्रह्मा ही आगार भंडार है। हे राजन, उनमें इस कठिन समूर्त भाग का महान आगार भंडार भूमि है, वह जनता का आधार और राजा की तरह पालक है। 17. 18. वर्टिकल बार वर्टिकल बार गंगा आदि प्रधान भूत जलों का सकल स्वस्व विशेषों में अनुगत सागर महान आगार तथा राजा की तरह जीवन प्रद है। अग्नि आदि तेजों का स्वस्व विशेषों में अनुगत यह सूर्य महान भंडार तथा राजा की तरह जीवन प्रद है। स्पंद का स्वस्व विशेषों में अनुगत पवन महान भंडार तथा जीवन प्रद है, तथा शून्यता का स्वस्व विशेषों में अनुगत आकाश महान भंडार है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19. वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस प्रकार संवित के आगार होने के कारण वे पंच महाभूत ब्राह्मी संवित रूप से ही उदित हैं, इस प्रकार ब्रह्मा ही उनके अनुगत होकर उनका स्वभाव है। इससे स्वसंख्येषु देवेषु सूर्य एवोग्रभाः कथम इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। स्वभाव प्रश्न के उत्तर से ही उसका भी समाधान हो गया। अथ सूर्य के प्रति पृथक प्रश्न नहीं उठता है, यह अर्थ है। 20. चिति ही संवित कही गई है। सब कुछ की प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वगामिनी वह स्वप्रकाशता रूप स्वमहिमा से ही सर्वत्र स्वभाव रूप परमाकार और नीति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होती है। 21 यह चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म बालक स्वात्मभूत संवित के स्फुरण आकाश रूप आवरण वाली इस पृथ्वी का स्वयं ब्रह्मस्वरूप होने के कारण आकाशाकृति ही होकर अपने में विस्तार करता है। 22 जब वह मायाशबल सर्वज्ञ संवित ब्रह्मा की संवित के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अपने में सहार करती है, तब चतुर्मुख संवित के अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। चूंकि ऐसा है अथ उपसंहार से भक्षक पुरुष ही होता है। 23 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध दीर्घत्वमथ ह्रस्वत्वं दिवसानांतु किंकृतम इस प्रश्न का उत्तर तो ज्योतिषचक्र में सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण गति के भेद की प्रसिद्धि से ही हो गया, यों सूचित करते हुए ज्योतिषचक्र को दर्शाते हैं। मकड़ी द्वारा संकल्प पूर्वक बाह्य साधनों के बिना ही विरचित मक्खियों को बांधने के जाल की तरह ब्रह्मा से केवल विविध संकल्पों द्वारा निर्मित ग्रह नक्षत्र आदि का गृहभूत शिशुमार्चक्र ज्योतिष शास्त्र आदि में प्रसिद्धि है। सूर्य द्वारा उसी के दक्षिणायन और उत्तरायण मार्गों का अवलंबन करने के कारण आपसे पूछा गया दिवसों का रसवत्व और दीर्घत्व जैसे यह चिदाकाश दृश्य के समान प्रतीत होता है, वैसे ही प्रतीत होता है। 24 सत्स्वनेकेषु देवेषु सूर्य एवोग्रभाः कथम इस प्रश्न में जो अनेक देवता कहे गए हैं उनको ज्योतिषचक्र में नक्षत्र रूप से स्थित दिखलाते हैं। उनमें कोई सूर्य आदि अत्यंत भास्वर हैं, कोई चंद्र आदि अल्प भास्वर और कोई पूर्वोक्त राहु आदि तामस नक्षत्र अभास्वर हैं। सब पदार्थ विविध रूप से भासित होते हैं। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार वास्तव में तो ये सकल पदार्थ न उत्पन्न ही हुए हैं और न दिखाई ही देते हैं। ज्ञानी पुरुष को यह सब स्वप्न पेज 775 सर्ग 187 श्री योगवासिष्ठ महारामायण के दृश्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता है। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप मैं और सबरूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। वास्तव में न स्फुरित ही होता है और न नष्ट ही होता है। वर्टिकल बार चूंकि चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्फुरण होता है, अतेव चिदाकाशता के सिवा इस जगत का पारमार्थ्य रूप क्या हो सकता है। 26-28 वर्टिकल बार वह पारमार्थिक सदरूप ही अध्यस्त में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है तब तक तदरूप से स्फुरित होता है। उसी का स्वभाव नेति आदि विविध शब्दों से कथन होता है। 29 वह ब्रह्मसत्ता आकाश रूप प्रथम उत्पन्न अपने अंग के अंदर शब्द तन्मात्र रूप स्थिति से कुसूल के कोठिला के भीतर रखे हुए बीजों में आविर्भूत न हुई अंकुर शक्ति के तुल्य वायु आदि जगत की बीजभूत शक्ति के रूप से अनाविर्भूत होकर रहती है। 30 उससे यह वायु तेज जल पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। इस तरह की जो यहाँ कल्पना है वह अज्ञानी लोगों के तत्वबोध के लिए जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों और मुनियों द्वारा की गई है, न कि सृष्टि ही तात्विकी वास्तविक है। यह प्रतिपादन के लिए की गई है। यदि सृष्टि ही वास्तविक है यह प्रतिपादन के लिए हो तो यह सृष्टिकथा मूरों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी, क्योंकि यह सृष्टि वास्तविक है। यह ज्ञान होने पर किसी का न तो कोई प्रयोजन शास्त्रों में सुना गया है और न लोक में कहीं देखा गया है। वह यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। शिला गर्भ के समान नित्य शांत यह सत भी असत है, क्योंकि तात्विक ब्रह्मरूप न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सत भी यह प्रपंच रूप स्वतः असत है। 31-32 2495 अभिन्न सत्ता वाला होने पर ब्रह्मा के अंदर जगत अव्यवत उदय और अस्तरहित ही है, यह सिद्ध होता है। यह कहते हैं, एक, जैसे अवयवी के अंदर अवयव अनुसदा ही न तो अस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं, वैसे ही परमात्म पद में अनंत जगत भी न तो अस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं। 33 ब्रह्मा सत्ता से अतिरिक्त जगत सत्ता का अपलाप करने पर जगत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होता है, इसलिए इसके उदय अस्तमय आदि वैचित्र्य का विनाश हुआ। यह कहते हैं, जैसे आकाश आकाश में रहता है, वैसे ही ब्रह्माकाश में जगताकाश रहता है, यो अत्यंत विशुद्ध जगत का कैसे विनाश होता है, कैसे उदय होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस तरह जगत के मूल तत्व का विचार करने पर स्वतात्विक वास्तविक रूप का विस्मरण होने पर जगद्रूप होता है, यह कहने के लिए भूमिका रचते हैं। अनंत प्रकाश रूप उस निस्सीम चिन्मणि का निरंतर स्वभावतः जो सत्ता मात्र रूप आत्मस्फुरण है, अज्ञात अतेव प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण उसके अविमर्श का सूचक यानी अतर्कित वह उस रूप से स्वयं कुछ चैत्यता को जैसा प्राप्त होता है। तदंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा कुछ तर्कित रूप वाला आकाश से भी अणु और शुद्ध वह भावी प्रपंच के पर्यालोचन से उसका सब में बोध करने वाला होता है। तदुपरांत उस किंचित चेत्यता से वह परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थ को भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर चित चेत्यतीत चित इस व्युत्पत्ति जगत की ब्रह्म मात्रता का प्रतिपादन कर ब्रह्मा ही। पेज 776 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध के अवसर की प्राप्ति से नाम के योग्य होती है। 35-38 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उसके बाद जो होता है उसे कहते हैं घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वह आत्मकल्पना जीवादि रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परमपद ब्रह्मा हो जाती है। 39 2496 यदि कोई कहे कि वह सदा ही परमपद रूप ब्रह्मा है, उसका अधिकारी देह में ज्ञान प्राप्ति से कौन उत्कर्ष है? इस पर कहते हैं, चूंकि वह परम सत्ता जीवत्वदशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है, अतएव उसका परमपद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्ति होने पर अतिविशुद्ध वह परमपद की ब्रह्मा की अभिन्न रूपिणी प्राप्त भेद वाली हो जाती है। 40 उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था रहती है, वह एकमात्र आत्मतादात्म्य अध्यास की भावना रूप सार वाले देह इंद्रिय आदि से संसारोन्मुखी होकर निज स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वह स्वसत्ता सविकल्प चित्त की भावना की भ्रांति से शब्द आदि गुणों से पूर्ण गर्भ वाली होकर होने वाले आकाश आदि पंचभूतों की प्रवृत्ति निमित्त भूत सूक्ष्म भूतात्मिका हो गई। 41-42 उससे अहंकार प्रधान लिंग देह कल्पना होती है, यह कहते हैं। उसके बाद लिंगदेहवर्ती प्राणक्रिया से होने वाली कालसत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। होने वाले व्यवहार के प्रयोजनभूत वे दोनों कालसत्ता और अहंता जगत की स्थिति के बीजभूत हैं। परम चिति शक्ति का स्वस्फुरण असद्रूप यह जगत जाल उसके चेतन से सत के समान स्थित है। इस तरह की संकल्परूपी महावृक्ष की बीजभूत वह चिति अपने अंदर अहंता की भावना करती है और क्षण भर में अहंता स्वरूप हो जाती है। वही यह आज हिरण्यगर्भ रूप से समष्टि जीव नाम को प्राप्त कर उत्पत्ति नाशरूप भ्रांतियों से मायाश्बल ब्रह्मा में वैसे ही भ्रमण करती है जैसे जल में जल लहरियों से भ्रमण करता है। 43-46 वर्टिकल बार उसकी जीव समष्टि हिरण्यगर्भ रूप से स्थूल पंचभूत कल्पना को कहते हैं। इस प्रकार भावना वाली चिति सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है। वह स्थूलाकाश रूप चिति भावी नाम और अर्थरूप शब्दराशि लक्षण महावृक्ष की बीजभूत और पद वाक्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थ की आधारभूत है। 47-48 वर्टिकल बार उस वेद रूप शब्दसार से शब्दराशि से निर्मित अर्थों की राशि के परिणाम से विस्तार वाली संपूर्ण जगत शोभा उदित होगी क्योंकि सभूरति व्याहर्क भुवम सृजत एत इति वै प्रजाप्तिर्देवान् इंदव इति पित्न प्रजाप्ति ने भू का उच्चारण कर देवताओं की सृष्टि की असृग इससे मनुष्यों की सृष्टि की इंदवह इसका उच्चार कर पितरों की सृष्टि की ऐसी श्रुति है। 49 इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्मा चिति ही जीव शब्द से कही जाती है उससे अन्य नहीं है। वही भावी शब्द और अर्थराशि से भूत संघरूपी वृक्ष की बीजभूत है। 14 भुवनों में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूतराशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत पर जीर्ण पत्रों की राशि उक्त समष्टि जीव भूत। पेज 777 श्री योगवासिष्ठ महारामायण हिरण्यगर्भ रूप चिति से प्रकट होगी। 50-51 वर्टिकल बार सर्ग 187 उसके स्वनिर्मित भूत भौतिक प्रपंच के भोग के लिए समष्टि त्वचा आदि इंद्रियों की कल्पना का प्रकार कहते हैं। एक उक्त चिति अद्यावधि शब्द व्यवहार और शरीरादि द्वारा व्यवहार को प्राप्त न होकर जीव होने के कारण चेतन से काकतालीय के समान स्वयं स्पंद चिन्मात्र की कल्पना करती है। उक्त चिति वायुस्मूह रूप त्वक्रस्पर्श रूपी वृक्ष की बीजभूत है क्योंकि उसमें सब प्राणियों की क्रियारूपी स्पंद का हेतु वायु उत्पन्न होगा। 52-53 वर्टिकल बार उसी तरह पवन स्कंधभूत उस हिरण्यगर्भ चिति में चिद्विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वह रूपतन मात्र है, वह भावी तेज आदि भूतों का स्वरूप प्रद है। 54 रूपतन मात्रता का उत्पादन करते हैं। प्रकाशानुभव की ही आय प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्यकृत नहीं है, स्पर्श की कल्पना ही स्पर्श है, अन्य स्पर्श का कारण नहीं है। 55 वर्टिकल बार शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। जैसे आकाशाकाश से ही आकाश रूप कोश में अवकाश पाकर स्थित होता है अन्य से नहीं, वैसे ही संवेदन भी आकाशात्मक ही शब्द से शब्द ग्राहक है, उससे अन्य नहीं है। यह अर्थ है। 56 वर्टिकल बार एक सृष्टि के आदि में समष्टि की तरह इस समय व्यष्टि में भी तत्तत् की संविधि अपने में तत्तत् अर्थ के आकार का अध्यास कर जगत के स्वरूप से भासती है, अन्य नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। उस अवस्था में दूसरा शब्दकर्ता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और ऐक्य का अत्यंत असंभव था वैसे ही इस समय भी द्वैत और ऐक्य का अत्यंत असंभव है। 57 शब्द में प्रदर्शित न्याय रस आदि में भी समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार रसतन मात्र और गंधतन मात्र की भी स्वप्न के समान कल्पना की जाती है जो निपट असत्य होते हुए भी सत के तुल्य हैं। 58 वर्टिकल बार तेज सूर्य आदि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है, उसमें रूप भेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी। 59 वर्टिकल बार विकार शून्य आकाश से जैसा आगे होने वाले उस पंचीकृत अन्नपान आदि का स्वतः माधुर्य स्वादन होता है वह रसतन मात्रा कहलाता है। उसके पश्चात जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है, ऐसा यह कार्यकारण समुदाय रूप जीव संकल्पभूत गंधादि तन्मात्र की कल्पना करता है। भावी भूगोल के रूप से आधार रूपी महावृक्ष का बीजभूत सकल के आधार रूप उस गंधतन मात्र से संसार का प्रसार होगा। वास्तव में अनुत्पन्न ही शब्द स्पर्श रूप आदि तन्मात्राओं का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ। वास्तव में निराकार भी वह कल्पनावश साकार हो गया। यह तन्मात्राओं का समूह काकतालीय के समान जिस प्रदेश से स्वयं रूप को जानता है वह नेत्र कहलाता है, जिस प्रदेश से स्पर्श का अनुभव करता है वह त्वगिंद्रिय कहलाता है, जिस प्रदेश से रस का स्वाद लेता है वह रसनेन्द्रिय कहलाता है, एवं जिस प्रदेश से गंध का अनुभव करता है वह घ्राणेन्द्रिय कहलाता है। 66 वर्टिकल बार पूर्वोक्त द्विविध परिच्छेद की तरह देह पिंड में अहम भाव प्रयुक्त इसकी दिक्काल के भेद की कल्पना कहते हैं। 2497 पेज 778 2498 श्री योग वासिष्ठ। एक महारामायण नियत आकृति को प्राप्त हुआ यह जीव दिक्काल की कल्पना करता है और असर्वात्मता के दोष से सकल अंग से यानी नेत्र श्रोत्र आदि से रस गंध आदि सब कुछ जानता है। इस रीति से प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत सांसारिक कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अनुमेय है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन अशक्य है और वे अनंत कल्पनाएं आत्मा से अभिन्न आत्मभूत ही है, इसलिए वे परमार्थ रूप से न उदित होती हैं और न नष्ट होती हैं, किंतु पत्थर के गर्भ के समान सच्चिदानंद घन निर्व्यापार ही स्थित हैं। 67 68 187 सर्ग समाप्त।